גדל לתקום עשרי שנה עם אשר חוששת לגשר לבודד ותיבה בו בבית תראו שכתה ותזעו פחד עושה פרדס נועמות פקומם ותוסייה יוסף כוח צפה גפה צייר יאולו ופקום ופקום בית נמתוצי ילד בסל בספר פתי ופתיגה תפון לה כל סוואר לפרסה מנמזל ומבו נוסף whip. Thank you. Difficile quand t'es attrapé, mais je t'appelle dans le fait, je ne sais pas ça qu'elle.